أما بعد أيها المسلمون، لما يجي يمني وإسلام، فإننا في شهر شعبان وسنتكلم حوله في نقاط ست. تويمو كوزي كوا شعبان كانت تجي كفوها كوزي كرو كوزي كوا شعبان موبي كابتاندتو لنبين فيها ما يجب علينا بيانه kugira ngo tugaragaze muri ibyo bika ibyo tugeze kugaragaza mu kwezi kwa Sha'ban. Wa nas'alullaha ta'ala an yarzuqana wa iyyakum ilman nafi'an wa 'amalan salih. Kandi turasaba twisabira namwe tubasabira yuko dusaba ku Mana yuko Allah yaduha ubumenyi bw'ingira kamaro ndetse akaduha n'ibikorwa no gukora ibihogwa byiza. Al awwal bal al nuqta al ula. Igika cy'ambere siyam Sha'ban. Gusiba ukwezi kwa Sha'ban. Fa hal yatamayyazu Sha'ban بصيام دون غيره من الشهور. إسقاطك وشعبان هرهوك بقطاندكاني ناندي ميزي مغسيبا. الجواب نعم. يسوع زني إيجو. فلقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر من الصيام فيه. إنما إيمان صلى الله عليه وسلم يرشجه تان غسيبا إسقاطك وشعبان. حتى كان يصومه إلا قليلا. Ujesu bwa siba gukwezi kwa Sha'ban akagusiba hafi ya kose agasiba misi mishi mukwezi kwa Sha'ban. Wa ala hadha fa min as-sunnah an yukthira al-insanu as-siyama fi shahri Sha'ban. Dushingiye kuri imvugo nuko ari sunna ni numugenzo mwiza binumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama kuba umuntu yarushaho gusiba mu kwezi kwa Sha'ban agasiba misi mishi cyane. Iqtida'an bi rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ibyo umuntu akabikora ku rugero rwiza ku numwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. النقطة الثانية يجيكا تاكابيري صيام نصفه أي صيام يوم النصف بخصوصه غسيبا يجيكا تيوكوزي كوا شعبان غاميشي هانغا هاكوفوغا غسيبا وموسي وهاغاتي وموسي ويجيكا تيوكوزي كوا شعبان وموسي واتوم نغاتا نبجمي هاريكو مكوزي كوا شعبان ومناغاسيبو يموسي بجمي هاريكو فهذا وردت فيه أحاديث ضعيفة gusiba uyu munsi umwe haje ahadithi nyinshi ziri dhaifa zitari sahihi. La tasihhu ani nabiyyi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Izo hadithi ntabwo ari sahihi ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam zujuje ubuziranenge. Wala yu'malu biha. Nta nubwo zishyirwa mu bikorwa. لأن كل شيء لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لا يجوز للإنسان أن يتعبد به لله. kubera ko ikintu cyose kitashimangiwe ko cyaturutse ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ntabwo byemewe ku muntu yuko yagaragira Imana akifashisha icyo kintu. Wala hada fala yusamu yawm an-nisf min sha'ban bi khususi. Dushingiye kuri ibi ngibi nuko bitemewe ko umuntu yasiba umunsi wo hagati y'ukwezi kwa Sha'ban wonyine by'umwihariko kubera ko hadithi zajo zitari sahihi. Lianna dhalika lam yarid an rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kubera ko gusiba gutyo n'ibyo ngibyo ntabwo byemejwe ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. Wama lam yarid fa innahu bid'a. Nikitaremejwe ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ngo gishimangirwe icyo ngicyo kugikora ni igihimbano mu idini ni bid'a. An-nuqta ath-thalitha. Igika cya gatatu fadlu laylati an-nisf min. Ijoro ryo hagati mu kwezi kwa Sha'ban ku munsi wa 15 mu ijoro ry'uwo munsi wa 15 kwa Sha'ban. Ese ibyiza by'icyo by'ijoro bimeze gute? Ese byaba byarimijwe ku ntumwa y'Imana cyangwa? Wa hada aydan fihi ahadith dha'ifa la tasihhu 'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ndetse nijoro ryo hagati mu kwezi kwa Sha'ban hadithi zaje zivuga ku byiza by'iryo joro ntabwo zemejwe zituruse ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam zose ni dhaifa. Wa ala hadha falaylatu an-nisf min Sha'ban kalaylatu an-nisf min Rajab aw min Rabi' aw min Jumada aw min ghayriha aw min ghayrihinna min ash-shuhur la tamtazu hadhihi al-laylah a'ni laylatu an-nisf min Sha'ban bi shay' bal yataghayyaruha min al-layali لأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة. kubwibyo ijoro rya 15 ry'ukwezi kwa Sha'ban ndetse no kwa Rajab ndetse n'irya Jumada mu kwezi kwa gatanu ndetse no mu yandi mezi ndetse aya majoro yose mvuze ya ijoro rya 15 ry'ukwezi kwa Sha'ban, ijoro ry'ukwezi kwa Rajab, ukwezi kwa karindwi kwa Kiislamu n'ukwezi kwa gatandatu n'aya mezi yose icyo ngamije aya majoro ku muntu yahagararamo agakora igihagararo ntaho atandukaniye nta byiza byaje ibyiza byaje mu byose byaje muri hadithi ziri dhaifa. Ahubwo aya majoro ameze nk'andi majoro ntahatandukanye n'ayandi majoro kubera ko hadithi zivuga ku byiza byayo majoro zose ni dhaifu. An-nuqta ar-rabi'a. Igika cya kane takhsisuha bi qiyam. guharira iri joro rya 15 igihagararo ku muntu yahagarara mu ijoro rya 15 by'ukwezi kwa Shaabani agakora igihagararo ashingiye kuri za hadithi ziri dhaifa wa hala aidan bid'a nibi ngi biko umuntu yaharira ijoro kari harira igihagararo agahagaruka gasari ijoro by'umwe hariko ibi nabyo ni igihimbaro ni bid'a li'annahu lam yarid 'an an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam kubera ko bitigeze bituruka ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ngo byuzuze ubuziranenge annahu kana yukhassisu tilka al-laylata biqiyam ntabwo igize haza hadithi ziri sahihi zigaragaza ko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yahariraga iryo joro by'umwihariko igihagararo ijoro rya 15 mu kwezi kwa Shaabani kuturimo bal hiya taghayriha min al-layali ahubwo iri joro rimeze nk'andi majoro yandasanzwe yose in kana al-insanu qad i'tada an yaquma al-layl falyaqum tilka al-layla uswatan bighayriha min al-layali nibwo umuntu yarafite akamenyero n'ubundi ko kubyuka nijoro agasari nk'ibisanzwe agasari kiyamu layla akaba yakora igihagararo cya nijoro nijoro nawe ashobora kuba yabyuka agasari nk'indi misi isanzwe nk'uko yarasanzwe abyuka ibyo ngibyo akabikora nk'uko byari bisanzwe mu yandi majoro yandi yabyukaga agasari wa in kana laysa min adatihi an yaquma al-layl fa innahu la yukhassisu laylata an-nisfa min sha'ban bi qiyam لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم taramenyere kubyuka rijoro ngo asari nk'ibisanzwe ntabwo yemere kuba yafata ngo harire iri joro rya 15 by'ukwezi kwa Shaaban ibyumwe hariko bera kibyo ngibyo ntabwo byize byemerwa bishimangirwa ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam wa ab'ad min dhalik nakure ibyo ngibyo anna ba'd an-nas yukhassisuha bi qiyam rak'at ma'dudah lam tarid 'an an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam nakure ibyo ngibyo nuko hari abandi bantu hari bamwe mu bantu usanga abantu bamwe usanga bafata bagaharira iri joro rya 15 mu kwezi kwa Shaabani bagasariraka umubare runaka bagasariraka runaka zikize zemezwa zishimajwa ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam bakazimba bakazisari idan la nukhassisu laylataha bi qiyam kubwibyo ntitugaharire ijoro rya 15 mu kwezi kwa Shaabani ngo tugiharire igihagararo an-nuqta al-khamisa hal يكون تقدير القضاء في هذه الليله ese hari ubwo muri ijoro rya 15 ari bwo hagenwamo igeno ry'umwaka wose abantu barimo bimana hal yuqaddar fi tilka al-layla ma yakunu fi tilka as-sana ese hari ubwo hagenwa muri iryo joro ijoro rya 15 ese hari ubwo habamo kugena hari ubwo Allah agena ibizaba muri uwo mwaka wose wal jawab la igisubizo ni hoya laysat laylatul qadr ntabwo ijoro rya 15 mu kwezi kwa Shaabani ntabwo ari ijoro rya laylatul qadr ntabwo ari ijoro ry'ubugabe laylatul qadr fi ramadan ijoro ry'ubugabe riba mu kwezi kwa ramadan qala allah ta'ala inna anzalnahu ayyul qur'ana inna anzalnahu fi laylatul qadr wama adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khayrun min alf shahr allah rafza ati mu byukuri twayimanuye bisobanuye ibyo yamanuye allah ni qur'ani kwamanye Qur'ani mu ijoro ry'ubugabe niki cyakumenyesha ijoro ry'ubugabe ni ryiza riruta amajoro igihumbi wa qala allah ta'ala shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran allah rongira ati ukwezi kwa ramadan niko kwamanuwemo igitabo cya Qur'ani wa ala hadha fatakunu laylatul qadri fi ramadan li'annaha al-laylatu allati anzala allah fiha alquran kubwibyo ahangandi dushingiye kuri izi aya nibwo tubona yuko laylatul qadri ijoro ry'ubugabe riba mu kwezi kwa ramadan nkuko Allah byivugira wal qur'anu nazala fi shahri ramadan fayata'ayyanu an takuna laylatul qadri fi ramadan la fi ghayrihi min ash-shuhur kubera ko nibyo joro Allah yamanuye mu qur'ani kandi qur'ani yamanutse mu kwezi kwa ramadan kubwibyo ni ngombwa n'itegeko yuko laylatul qadri iba mu kwezi kwa ramadan ko tugomba kubyemera wa min dhalik laylatul nisfi min sha'ban fa innaha laysat laylatul qadr kubwibyo rero niyo mpamvu ijoro rya 15 mu kwezi kwa Shaaban ntabwo ariko kubamo laylatul qadri nkuko abantu bamwe babyemera wala yuqaddaru fiha shay'un mimma yakunu fi tilka as-sana bal yataghayyaruha min al-layali nta n'ikintu kigenwa muri iryo joro rya 15 mu kwezi kwa Shaaban mu bintu bizabaho muri uwo mwaka ahubwo ijoro rya 15 mu kwezi kwa Shaaban rimeze nk'andi majoro yandi yose an-nuqta as-sadisa igika cya gatandatu ari nacyo cya nyuma sun'u at-ta'am yawma an-nisf guteka ibiryo ku munsi wa 15 mu kwezi kwa Shaaban fa inna ba'd an-nas yasna'u ta'aman fi yawm an-nisf min Shaaban hari abantu bamwe usanga bateka ibiryo ku munsi wa 15 kwezi kwa Shaaban bagateka bakabigambira yuwazi'u ala al-fuqara wa yaqulu hadha 'asha al-umm hadha 'asha hadha 'asha al-ab aw hadha 'asha al-walidayn ugira ngo ibyo byo baze kubihereza abakene n'abatindi akavuga ati ibi ni ibya mama ibi ni ibyo umubyeyi ibyo by'umubyeyi bya nijoro abandi bati ibi ngibi ibyo bya by'umubyeyi papa cyangwa se akavuga ati ibi ni ibyo by'ababyeyi babiri wa hadha aidan bid'ah لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نيبي ngiye abantu bakora ni gihimbano guharirwa umunsi abantu bagateka bagafasha abakene kuri uwo munsi gusa by'umwihariko ni gihimbano bera ko ibyo ngiye bitigeze bituruka ku ntumwa y'Imana صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه رضي الله عنهم ntarugize byemezwa bituruka ku bashangaye dubinwa y'Imana صلى الله عليه وسلم ala bishimire فهذه ست نقاط ibi ni bika bitandatu احصيتها ولعل هناك اشياء اخرى لا ادري عنها يبني بكبتاندتو وين هكبه هاري بيند بيند بانو بهيمبا جينازي ووجب علي ان ابينها لكم غومبا كبغرغريزا واسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم ممن ينشرون السنه ndasabanye nisabirange namwe ko Allah adushyira muri babandi basakaza bagakwirakwiza umugenzo w'inwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam وينذرون عن البدعه ndetse bakaburira abantu bakabusa gukora ibihimbano wa an yaj'alana wa iyyakum hudatan muhtadin kandi asaba yuko Allah subhanahu wa ta'ala yatugira abayobozi banayobora wa an yaj'alana wa iyyakum mimman yaqtaduna wa yahtaduna bihadi kandi ngasaba Allah yuko yadushya muri babandi bakurugira rwiza ku mugenzo w'inwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ndetse bakayobora abantu baganisha abantu muri iyo nzira nziza uwo ni Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah